نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال جل وعلا في مقام آخر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال تعالى في مقام آخر إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وقال جل وعلا في مقام آخر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر اللہ رب العالمین نے یہ نظام اور قانون رکھا ہے کہ بندہ اگر اللہ رب العالمین کا مقرر بنے مؤمن مسلمان بن جائے تو اللہ رب العالمین اس کی لغزشیں اس کی خطائیں اور غلطیاں معاف فرما دیتے ہیں اور اصلاح کو قبول کرنے کے بعد ایمان لے آنے کے بعد اگر اس بندے سے کوئی تھوڑی بہت کبھی کوتاہی ہوتی رہے کوئی غلطی سرزد ہوتی رہے تو بہت ساری ایسی نیکیاں ہیں جو کہ بندے کی اس غلطی کا ارادہ کر دیتی ہیں اور اس کی وہ غلطی کل عدم ہو جاتی ہے وہ مٹ جایا کرتی ہے اور اسی طرح یہ بھی اصول اللہ رب العالمین نے بنایا ہے کہ کچھ گناہ برائیاں ایسی ہیں جو بندے کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں جن کی وجہ سے اس بندے کی نیکیاں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہیں تو انسان کو یہ دیکھنا اور سوچنا چاہیے کہ کون کون سے اس کے اعمال ہیں جن کی وجہ سے اس کی نیکیاں تباہ و برباد ہوتی ہیں تاکہ وہ ان سے اجتناب کرے, ان سے بچ جائے, اور یہ بھی جانے کہ وہ کون کون سے آثار ہیں جن کی وجہ سے اس کے گناہ وہ مکمل طور پہ مٹ جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, تاکہ کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ وہ اعمال کرنے والا بنے. اللہ رب العالمین صاف فرماتے ہیں ان تنتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم, اگر جن بڑے بڑے گناہوں سے, کبیرہ گناہوں سے ہم نے تم کو منع کیا ہے, جن سے تم روکے گئے ہو, اگر تم ان گناہوں سے, ان برائیوں سے رکے رہو, باز رہو, نکفر عنکم سیئاتکم, تو جو تمہاری چھوٹی موٹی خطائیں اور غلطیاں ہیں, ہلکے پھلکے گناہ ہیں, وہ ہم ویسے ہی مٹا ڈالیں گے, معاف کر دیں گے, اور پھر آخر ہم تم کو باعزت طریقے سے جنتوں میں داخل کر دیں گے. جبکہ دوسری جانب اللہ رب العالمین نے ساتھ فرما رہے ہیں اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تبطلوا اعمالکم, کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, فرما برداری کرو, اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. کیا معنی؟ کہ اگر بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, فرما برداری سے روگردانی کرے گا, اعراض کرے گا, منہ پھیرے گا, تو اس کے کیے ہوئے اعمال بھی رائے گاہ ہو جائیں گے, باطل ہو جائیں گے. فرمایا اللہ کا حدیث الغاشیہ, وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلى نارا حامیہ, کہ آپ کے پاس اس چھا جانے والی کی خبر پہنچی ہے. وجوہ یومئذ خاشعہ, جس دن لوگ ڈر رہے ہوں گے, عاملۃ ناصبہ, وہ عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے, نیکیاں تو انہوں نے بہت ساری کی ہوں گی, لیکن اس کے باوجود تسلا نارن حامیہ, وہ بھڑکتی ہوئی گرما گرم شعلے مارتی ہوئی آگ کے اندر داخل کر دیے جائیں گے. لیس لہم تعاون الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع, اور ان کے لیے کھانا وہ ذریع کا ہوگا, کچھ فائدہ نہ دے گا, لا یسمن ولا یغنی من جوع, نہ تو وہ کھانے سے ان کی صحت بنے گی اور نہ ہی ان کی بھوک ختم ہوگی. لیکن وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ, کچھ چہرے, کچھ لوگ بڑی نعمتوں کے اندر ہوں گے, لسعیہا راضیہ, وہ اپنی کوششوں پر جو اعمال انہوں نے کیے ہوں گے ان پر بڑے راضی ہوں گے. پھر فرمایا قل هل ننبئکم بالاکثرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا, کیا ہم آپ کو اعمال کے اعتبار سے جو لوگوں میں سے سب سے زیادہ گھاٹے اور خسارے کے اندر لوگ ہیں ان کے بارے میں نہ بتلائیں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوششیں, کاوشیں, ان کی محنتیں, ان کے اعمال, وہ سارے کے سارے دنیا ہی میں رائے گا چلے گئے. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہ کون لوگ تھے؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اللہ رب العالمین کی آیات کا انکار کیا, اللہ رب العالمین کے دین پر کما حقوہو نہ چلے, بلکہ ان سے روگردانی کرتے رہے, عمل کرنے سے پیچھے ہٹتے رہے, اور انہیں اللہ رب العالمین کے ساتھ ملاقات کرنے پر کما حقوہو یقین نہ تھا. فحبطت اعمالہم, ان کے اعمال وہ سارے کے سارے رائے گاہ ہو گئے, ان کی پڑھی ہوئی نمازیں، ان کے صدقات و خیرات، ان کے صیام و قیام کسی کام نہ آئے، تو حج تک اعمالہم، اور ان کے اعمال ایسے برے ہیں، فلا نصیب لہم یوم القیامت وزنا، ہم کل قیامت کے دن ان کے اعمال کے لیے میزان نہ لگائیں گے، تراکم عائد نہ کریں گے، ان کے اعمال کو تولا نہ جائے، بلکہ بلا حساب و کتاب انہیں جہنم میں رسید کر دیا جائے گا. ہاں دوسری جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بلا حساب و کتاب اللہ رب العالمین کی جنتوں میں داخل ہوں گے. صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یتقون وعلی ربہم یتوکلون، کہ یہ کسی سے دم نہیں کرواتے، ولا یتطیرون بدگمانیاں نہیں لیا کرتے تھے، ولا یتقون اور زخم کے علاج کے لیے اپنے جسم کو دبواتے نہیں تھے، داغ نہیں لگواتے. وعلی ربہم یتوکلون، اور اللہ رب العالمین ہی پر توکل کیا کرتے تھے. عقاص ابن محصن رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں، سوال کرتے ہیں کیا میں انہی میں سے ہوں؟ اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے انہی میں سے کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انت منہم، اے عقاص تو انہی میں سے ہے جن کو اللہ رب العالمین بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کرے گا. ایک اور کھڑا ہوا کہنے لگا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے دعا کیجئے ای اجعلنی منہم، کہ اللہ مجھے بھی انہی میں سے کر دے. فرمایا خواب پاتا بھی ہاں عقاص، عقاص تجھ سے سبقت لے گیا ہے. بلا حساب و کتاب جہنم رسید ہونے والوں کا بھی ایک گروہ ہوگا، اور بلا حساب و کتاب جنت میں جانے والوں کا بھی ایک گروہ ہوگا. اور پھر بلا حساب و کتاب جنت جانے والوں میں سے ایک گروہ لوگوں کا ہوگا جنہوں نے اپنی گردنوں کو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کٹوایا تھا، اللہ کے راستے میں شہادتیں اور قربانیاں پیش کی تھیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضله ویستبشرون بالذین لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں کٹ جائیں، اللہ کے راستے میں قربان ہو جائیں، آپ انہیں شہداء کو مردہ سمجھے بھی نہ، بلکہ وہ تو اللہ رب العالمین کے ہاں زندہ ہیں اور وہ رزق دیے جاتے ہیں. فرحین بما آتاهم اللہ من فضله، اور اللہ رب العالمین نے اپنے فضل کے ساتھ جو کچھ انہیں دے رکھا ہے وہ اس پر خوش ہیں. اور کل قیامت کے دن شہداء کا یہ گروہ جب جنت میں پہنچے گا، ابھی کوئی جنت کی طرف گیا ہی نہ ہوگا، یہ لوگ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. دربان پوچھے گا آواز اوسب تم، کیا تمہارا حساب کتاب لے لیا گیا ہے؟ تو آگے سے کہیں گے بھی حاصل، ہمارا ہر کس چیز کا حساب ہوگا، ہم کس چیز کا حساب دیں، کس شے کا ہم سے حساب طلب کرتے ہو؟ لا یزالو افیاکنا علی حیاتک الا فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کے راستے میں ہماری تلواریں ہمارے گردنوں پر لٹکتی رہی ہیں. ہم تو ساری زندگی اللہ رب العالمین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے تلواروں کو اٹھائے میدانوں میں نکلے رہے ہیں. یہ لوگ اللہ رب العالمین انہیں بھی بلا حساب و کتاب جنت کے اندر داخل فرمائیں گے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا یہ جنت میں داخلے سے انکار کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا, میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی, ہاں وہ بندہ جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا وہ جنت میں نہ جائے گا. قیل ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سوال کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھلا جنت میں جانے سے بھی کوئی انکار کرتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا, جس بندے نے میری نافرمانی کی اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے, اور جو بندہ میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں چلا جائے گا, جنت میں داخل ہو جائے گا. اور وہ بندہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم نہ کرے اور ان کی اطاعت و فرما برداری نہ کرے اللہ رب العالمین اسے اہل ایمان کی لسٹ سے خارج سمجھتے ہیں. فرمایا الا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما, کہ آپ کے رب کی قسم یہ لوگ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے ہیں جب تک کہ یہ اپنے باہمی مشاجرات میں باہمی لڑائی جھگڑوں میں آپ کو فیصل اور حاکم تسلیم نہ کر لیں اور آپ کے فیصلے آپ کے آگے سر تسلیم کو کم نہ کریں, اس وقت تک یہ مومن ہی نہیں ہے. فرمایا ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم, کہ کسی مؤمن مرد اور مؤمن عورت کے لیے یہ بات ہرگز جائز نہیں ہے کہ جب کسی چیز کا فیصلہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے تو وہ اپنے اس معاملے کے بارے میں اپنا کوئی ذاتی اختیار کرتے ہیں, انہیں کسی قسم کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا ہے. وہ نہیں صاف ہے کہ رسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا, اور جو بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا واضح ہدایت کے آ جانے کے بعد ایک معاملے کا ایک بات کا پتہ لگ جانے علم ہو جانے کے باوجود وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور نافرمانی کرتا ہے, ويتبع غير سبيل المؤمنين اور اہل ایمان کے راستے کو چھوڑ کے کسی اور راستے پہ چلتا ہے, نولیہ ما تولا ونصلیہ جہنم, جس جانب اس کا منہ آئے گا ہم اس کو اسی جانب پھیر دیں گے, ونصلیہ جہنم اور بالآخر ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے, وساءت مصیرا اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ. ان ساری باتوں کو اللہ رب العالمین نے اجمالا ذکر کیا, فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, ولا تبطلوا اعمالکم اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. دوسرے موقع فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو. واتقوا اللہ, اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ, اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بنو, اپنے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا تقوی اور پیدا کرو, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز نہ نکالو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مخاطب نہ ہوا کرو, ایسے آواز نہ دیا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو. انتحبط اعمالکم, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال خبط ہو جائیں, رائے گاہ ہو جائیں اور تمہیں پتا بھی نہ چلے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کرنا یہ بھی اعمال کو نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. بندے کے اعمال وہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی جائے, آپ کی گستاخی کی جائے, آپ سے زیادہ اونچی آواز نکالی جائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے. اور دوسری جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر جو بندہ آتا جائے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الاسلام یهدی ما کان قبلہ, کہ جو بندہ اسلام لے آیا مسلمان ہو گیا اس کے گزشتہ سارے کے سارے گناہ اللہ رب العالمین مٹا ڈالتا ہے. والہجرت تهدی ما کان قبلہ, اور ہجرت سے قبل جتنے بھی بندے کے گناہ اور نافرمانیاں ہوتی ہیں ہجرت کے بعد وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے. ہجرت کر لینے کے بعد بندے کے گناہ یکسر مٹ جایا کرتے ہیں. مہاجر من ہاجر عمان اللہ, مہاجر وہ ہوا کرتا ہے جو اللہ رب العالمین کی ممنوعہ چیزوں سے ممنوعہ باتوں سے رک جائے. بہت سے ایسے اعمال ہیں جو بندے کے گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں مٹا ڈالتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ صبح سویرے اٹھتا ہے من بکا وقتہ کرا وہ ہسا وقتہ کرا, کہ جس بندے نے صبح سویرے اٹھا اور اس کے غسل کیا اور نہا دھو کے اچھا لباس پہن کے وہ مسجد کے اندر داخل ہوا, ورن یہ تخت رقاب نہ اور لوگوں کی گردنیں نہ پھلائی, ورن جل ہوں اور کوئی دوران خطبہ بات بھی نہیں کی, وہ بندہ وہ سب ودنا مل ایمان اور ایمان خطیب کے قریب ہو کے بیٹھا, وہ سب من خطبتی ہی اور اس کے خطبے کو کان لگا کے غور سے سنا اور پھر وہ اسی طرح نماز ادا کر کے واپس چلا گیا, تو اللہ رب العالمین اس کے ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک تمام گناہوں کا کفارہ بنا دیا. وہ فضل ثلاثت ایام, اور تین دن زائد, یعنی دس دنوں کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ نماز جمعہ کو کما حقہ ادا کرنا بن جاتا ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکرٰ للذاکرین, کہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیا کرتی ہیں, گناہوں کو دھو ڈالتی ہیں. ذلک ذکرٰ للذاکرین, نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے. فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو بندہ رمضان کی راتوں کا قیام ایمان و احتساب کے ساتھ کر لیتا ہے اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, اور جو بندہ رمضان کے دنوں کا روزہ رکھے ایمان و احتساب کے ساتھ اللہ رب العالمین اس کے بھی گزشتہ سارے گناہ معاف کرتے ہیں. یہ تو وہ اعمال ہیں, وہ نیکیاں ہیں جو بندے کے صغیرہ صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں, لیکن کچھ اعمال اللہ رب العالمین نے ایسے بھی رکھے ہیں کہ جن کے کرنے کی وجہ سے بندہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن وہ گناہوں سے پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسند احمد کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انی اذا ابتلیت عبدا من عبادی مؤمنا, میں جب اپنے مؤمن بندوں میں سے کسی بندے کو آزماتا ہوں اس کے اوپر بیماری نازل کرتا ہوں وہ بیمار ہو جاتا ہے, فحمدنی, لیکن وہ بیماری کے باوجود میری ناشکری نہیں کرتا بلکہ صبر سے کام لیتا ہے، میری حمد بیان کرتا ہے۔ فحمدنی علی ما ابتلیته فإنه یقوم من مضجعه ذلک۔ پھر وہ بندہ جو بیماری میں صبر سے کام لیتا رہا، ذرا خلاص دینا بھی اللہ رب العالمین کے گلے سکھلے نہ کیے بلکہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا ہی بیان کرتا رہا۔ فإنه یقوم من مضجعه ذلک، وہ اپنے اس بستر سے اٹھے گا، کا یومن ولدته امه من الخطايا، جس طرح اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا تو وہ خطاؤں اور گناہوں سے پاک تھا، ایسے ہی وہ گناہوں سے پاک پاک ہو کے اٹھے گا۔ بیماریاں یہ گناہوں کو دھو ڈالتی ہیں، گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، لیکن اگر بیماری کے باوجود بندہ صبر سے کام لے، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرنے والا بنے اور اطمینان اور سکون کے ساتھ اس آزمائش کے پورا اترے، تو اللہ رب العالمین اس کے صغیرہ و کبیرہ تمام تر گناہوں کو مٹا بناتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من حج اللہ فلم یرفق ولم یفق، وہ بندہ جو اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر حج کرتا ہے، ریاکاری کے لیے حج نہ ہو، صرف اپنے آپ کو حاجی صاحب یا الحاج کہلوانے کے لیے نہ ہو، من حج اللہ، جو بندہ اللہ رب العالمین کی خاطر حج کرتا ہے، ولم یرفث، اور اس نے فحاشی والا بے حیائی والا کوئی کام نہ کیا، عورتوں کی جانب میلان نہ رکھا، ولم یفسق، اور اس نے اللہ کی نافرمانی والا فسق و فجور والا حج کے دوران کوئی کام نہ کیا، راجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، تو وہ ایسے لوٹے گا گناہوں سے پاک صاف ہو کے جس طرح وہ اس دن گناہوں سے پاک صاف تھا جس دن اس کو اس کی ماں نے جنم دیا تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے وضو کرنے کا طریقہ پوچھا، فرمایا عمل وضو، وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے یا اس کا ثواب یہ ہے کہ انکا اذا توضأت فغسلت کفیك فانقیتهما خرجت خطاياك من بین ابصارك وانامك، جب تو وضو کرے گا اپنی ہتھیلیوں کو اچھی طرح دھو کر صاف کرے گا تو اس طرح سے تو اپنے گناہوں سے نکل جائے گا، تیرے گناہ نکل جائیں گے، من بین اظفاریکا و انامیکا، تیرے انگلیوں کے پوروں اور ناخنوں کے درمیان کے اندر جو چھپے ہوئے گناہ ہیں وہ بھی سارے کے سارے نکل جائیں گے۔ فائدہ مز مزدہ وسطن سبتا منفیتا، اور جب تو کلی کرے گا اور پانی کو اپنے نخنوں میں چڑھائے گا، وہ اصل کا وجہ کا یہ رہے گا، اور اپنے چہرے کو دھوئے گا اور اپنے بازوؤں کو کوہنیوں سمیت دھوئے گا، وہ مسح کا رسا کا، اور سر کا مسح کرے گا، وہ اصل کا رجلے کا ارل کا ادئین، اور اپنے پاؤں کو چکنوں سمیت دھولے گا، ایک تسلتا من عام کی خطا یا کا، تو اپنی عام خطاؤں سے صغیرہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ وضو کرتے ہی تمام تر صغیرہ گناہ جھڑ جائیں گے۔ فإنک انت ان وضعت وجهك للہ عز وجل، پھر اس کے بعد اگر تو اپنے ماتھے کو اپنے چہرے کو اللہ عز و جل کے لیے رکھ دے اور جھکا دے، خرج کا من خطایا کا یومن ولدت کا امو کا، تو اپنے گناہوں سے ایسے نکل جائے گا جیسے تو اس دن گناہوں سے پاک تھا جس دن تیری ماں نے تجھ کو جنا تھا۔ گناہوں سے نکلنے کا بڑا آسان راستہ ہے وضو، بندہ ہر وقت کرتا ہے، ہر نماز کے لیے کرتا ہے، نماز کے بعد اپنے سر کو سجدے میں جھکاتا بھی ہے، وضو کرنے کے بعد نماز بھی کرتا ہے، اور اتنا عمل کرنے کی وجہ سے اس کے تمام تر صغیرہ و کبیرہ گناہ ایسے مٹ جائیں گے جیسے کہ یہ اس دن گناہوں سے پاک صاف تھا جس دن پیدا ہوا. لیکن شرط یہ ہے کہ یہ وضو اس انداز میں کرے جس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا کہا ہے. ہماری تو وضو کرنے کی کیفیت ہی بڑی عجیب و غریب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اذا توضأت فاغسل واستنشق واستنثر وبالغ في الاستنشاق، وضو کرنے لگے کلی کر، ناک میں پانی چڑھا، ناک میں پانی چڑھانے کے اندر مبالغہ کر، ہاں اگر تو روزے دار ہے تو پھر مبالغہ نہیں کرنا لیکن چڑھانا پھر بھی ہے، وستن سر اور ناک کو جھاڑ. ہم تو ناک کے ساتھ پانی لگا کے چھوڑ دیتے ہیں. استنشاق عربی زبان میں کہتے ہیں ناک کی ہوا کے ذریعے کسی چیز کو اوپر پھینکنا، یہ استنشاق ہے. اور فرمایا استنشاق الا تكون صائما، اور استنشاق میں ناک کی ہوا کے ذریعے پانی کو اوپر اچھی طرح چڑھا، الا تكون صائما، ہاں اگر تو رونے دار ہے تو پھر زیادہ اوپر نہ لے گا. اور مبالغہ اتنا بھی نہیں کرنا کہ بندے کو غصہ آنے لگ جائے. پھر حکم دیا وستن سر، ناک کو جھاڑ. ہماری روٹین یہ ہے کہ کسی کو اگر کبھی نزلہ زکام ہے تو اس نے ناک کو جھاڑ لیا، نہیں ہے تو پتہ ہی نہیں کہ ناک کو جھاڑنا وضو کا حصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو یا اللہ رب العالمین کا حکم ہو، وہ فرض ہوا کرتا ہے. پھر داڑھی کا سیلاب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک چلو کے اندر پانی دیا، کھوڑی کے نیچے داخل کیا، فرمایا ہاں ہماری ربی عز و جل، مجھے میرے اللہ عز و جل نے اس طرح کرنے کا حکم دیا. اس کی طرف بھی کوئی توجہ کوئی نہیں. اللہ تعالی نے فرمایا رؤوسکم، پورے سر کا مسا کرو. سر کا مسا کرتے ہوئے ہماری انگلیوں کے پورے بمشکل سر میں رکھتے ہیں. سر کے اطراف وہاں ہاتھ جاتا ہی نہیں، حالانکہ یہ بھی تو سر کے اندر شامل ہے. کانوں کا مسا ہے وہ اتنے بے ڈھنگے انداز سے کہ کانوں کا مسا پوری طرح سے نہیں کرتے. یہ طریقہ کار ہے گناہوں سے ایسے نکلنے کا جیسے یوم ولادت کو آپ گناہوں سے پاک تھا. لیکن اگر وضو اس انداز میں کریں جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا کہا ہے، اور نماز اس انداز میں پڑھیں جس طرح کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے کہا، نماز کے اندر لاپرواہی، بے دھیانی، کوتاہی، پتہ ہی کوئی نہیں، یہ کیفیت نہ ہو. فرمایا وضو کرے گا فرض کا، من عامتی خطایا کا، اپنی عام عمومی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے، صحیح گناہوں سے تو پاک صاف ہو جائے گا. صحیح انتا وضع کا وجہ کا، اگر اپنے چہرے کو اللہ رب العالمین کے لیے رکھ دے گا، سر کو جھکا لے گا، اپنی زمین نیاز کو رب کائنات کے آگے تو جھکانے والا بنے گا، تو خرجتا من خطایا کا یوم ولدت کا ابو کا، اپنے گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جائے گا جیسے تو اس دن پاک صاف تھا جس دن تجھے تیری ماں نے جنم دیا تھا. ابو امامہ باہری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث بیان کی. سننے والوں نے پوچھا اے امامہ، ایوبا فی مجلس واحد، کیا یہ ساری فضیلتیں ایک ہی مجلس سے بیان ہو گئی؟ یعنی لوگوں نے تعجب کیا کہ بھلا ایسے چھوٹے سے کام سے اتنی بڑی فضیلت، فرمانے لگے اما انا، جو میں ہوں فدنا اجلی، میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، بہت غریب پر بڑا ہو چکا ہوں، اور مجھے دنیا کی لالچ اور غرض بھی نہیں ہے، فاطر بہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ کے کوئی دنیا حاصل کروں، بہار جب آسمی اس بات کو میرے کانوں نے سنا ہے، جب آسمی اور میرے دل نے اس بات کو یاد رکھا ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث جیسے سنی ہے ویسے تمہیں سنا دوں، پھر اسی طرح معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اختم سہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غدا کے، ایک مرتبہ صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روک لیے گئے، ہم مسجد نبی میں بیٹھے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، حتیٰ کتنا نترا الشمس، حتیٰ کہ ہم بار بار سورج کو دیکھنے لگے، کہیں ایسا تو نہیں کہ سورج شروع ہو گیا ہو، اس قدر تاخیر ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے نہ نکلے، فخر سریعا، پھر اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے نکلے، فصوبی باب الصلاح، نماز کے لیے اقامت کہی گئی، فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتجوزا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، وتجوزا اور ہلکی پھلکی نماز پڑھائی، قیام عموماً فجر کے اندر لمبا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم 60 آیتیں اور زیادہ سے زیادہ 100 آیتیں عموماً تلاوت کیا کرتے تھے، تو اس دن ذرا کم تلاوت کی، فتجوزا آپ نے قیام ذرا ہلکا کیا، پھر سلما سلما دعا بھی سوتی ہی سفارنا آرام خاصم، جب آپ نے سلام پھیرا نماز سے فارغ ہوئے تو اپنی بلند آواز کے ساتھ ہمیں پکارا اور کہا آرام خاصم، اپنی اپنی صفوں پر جمے رہو، کما انتم، جیسے تم نماز کی حالت میں بیٹھے تھے ایسے ہی صفوں کے اوپر ہی بیٹھے رہو، کوئی بندہ اٹھ کے نہ جائے، ثم من تقل الینا ثم قال، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے اما انی سأحدثکم ما حدثنی عنکم الغداۃ، میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ کس چیز نے مجھے تمہارے پاس آنے سے روکے رکھا ہے، فرماتے ہیں انی صمت من اللیل، میں رات کے وقت اٹھا، فتوضأت وصلیت ما قدر لی، میں نے وضو کیا اور جتنی میرے مقدر میں تھی میں نے نماز پڑھی، فنعست فی صلاتی، مجھے نماز کے دوران ہی اونگ آئی، فاستسقیت، تو میں بوجھل ہوا، یعنی وہ میری اونگ آہستہ آہستہ نیند کے اندر بدلنے لگی نماز کے دوران ہی، فاذا انا بربی تبارک و تعالی فی احسن صورت، تو خواب کے اندر میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین بہترین صورت کے اندر میرے سامنے آئے، فقالا یا محمد، اللہ رب العالمین نے مجھے پکارا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا لبیک ربی وسعدیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، فرمایا فیما یستقبل الملأ الاعلی، کہ ملأ اعلی اللہ رب العالمین کے مقرب فرشتے وہ کس چیز کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، میں نے آگے سے جواب دیا لا ادری ربی، اے اللہ مجھے تو اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے، بارہ طلاق کہی. یہ بات تین مرتبہ کہی گئی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرائیتہ وضع کفہ بین کتفی. میں نے دیکھا اللہ رب العالمین کو کہ اللہ تعالی نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا. فوجدت ضرب اناملہ بین خدیجہ. تو میں نے اللہ رب العالمین کے انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک اپنے سینے کے اندر چھاتیوں میں محسوس کی. فتجلی لی کل شیء. تو اس چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین اس خواب کے دوران مجھ سے سوال کر رہے تھے وہ ساری باتیں میرے لیے ظاہر ہو گئی. تو پھر اللہ رب العالمین نے دوبارہ سوال کیا, پوچھا فیما یختصف الملا الاعلا, کہ ملا اعلی وہ کس چیز کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. قلت, تو میں نے کہا فی الکفارات, وہ کفارات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. قال ما هن. اللہ رب العالمین نے پھر پوچھا کہ وہ کفارات کیا ہیں. قلت, میں نے کہا مشی الاقدام الی جماعات, کے قدموں سے چل کر جماعتوں کی طرف جانا, یعنی پیدل چل کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا, جماعت میں شریک ہونا, یہ کام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. والجلوس فی المساجد بعد الصلاۃ, اور نمازیں ادا کر لینے کے بعد مسجد میں کچھ دیر بیٹھے رہنا, یہ بھی کفارات میں سے ہے, یعنی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے, گناہ مٹ جاتے ہیں. وہ اسباب الوضوء فی المکروہات, اور ناپسندیدگی کے وقت وضو کو خوب اچھی طرح سے کرنا, یہ کفارات ہیں. فمن یحافظ علیہن آتا بخیر ومات بخیر, اور جو بندہ ان کی حفاظت کرے گا, یعنی چل کر جماعتوں میں شریک ہوگا, باجماعت نمازیں ادا کرے گا, اور نماز ادا کرنے کے بعد مسجد میں بیٹھا رہے گا, اور وہ ناپسندیدگی کے وقت اچھی طرح سے وضو کرے گا, اور سب خیر, وہ خیر کے ساتھ زندہ رہے گا, بھلائی پر زندہ رہے گا. وہ ماتا خیر, اور اگر اس کو موت بھی آ گئی تو اس کی موت بھی خیر اور بھلائی پر آئے گی. وہ خارجا وہ کامن ضروری ہی کیوں من بلادت امہ, اور وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جائے گا جیسے وہ اس دن گناہوں سے پاک صاف تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا. پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے پھر مجھ سے سوال کیا ثم فیما, پھر کن کاموں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. قلت فی الدرجات, میں نے کہا کہ درجات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. پوچھا کہ وہ کیا ہے. قلت, میں نے کہا اطعام الطعام, کھانا کھلانا, یہ درجات کو بلند کرنے کا سبب ہے. ولین الکلام, اور نرم بات کرنا, اپنے رویے کو اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ, اپنے ملازموں نوکروں کے ساتھ, اپنے دوست احباب کے ساتھ, اور اپنوں سے بڑوں کے ساتھ, ہر ایک کے ساتھ رویے کو نرم رکھنا, نرم کلامی اختیار کرنا. وہ صلاح باللیل والناس نیام, اور جب لوگ سو رہے ہو اس وقت نماز ادا کرنا, یعنی تہجد کی نماز ادا کرنا, قیام اللیل کرنا, یہ درجات کی بلندی کا سبب ہے. قال, پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا سل, تو سوال کر, قل اذا صلیت, جب تو نماز پڑھ لیا کرے تو یہ دعا مانگا کر, اللہم انی اسعلک فعل الخیرات, اے اللہ میں تجھ سے بھلائی کے کام کرنے کا سوال کرتا ہوں, وترک المنکرات, اور برے کاموں کو ترک کرنے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں, کہ میں نیکی کے کام کرنے والا اور برائیوں کو ترک کرنے والا بن جاؤں. وحب المساکین, اور تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے دل میں مساکین کی محبت پیدا ہو. وان تغفر لی وترحمنی, اور یہ کہ تو مجھ پہ رحم کر اور مجھے معاف کر دے. وا وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ اور جب تو کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ تو مجھے فتنے میں مبتلا کیے بغیر مجھے تو فوت کر لینا اَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں کہ تو مجھ سے محبت کر لینا وہ خود نہیں حکم کا اور جو بندے تیرے ساتھ محبت کرتے ہیں وہ بھی مجھ سے محبت کریں وہ خود عمل یقربنی الى حبك اور ان اعمال کی محبت چاہتا ہوں میرے دل میں ان اعمال کی محبت ڈال دے جن اعمال کے کرنے کی وجہ سے میں تیری محبت کے قریب ہو جاؤں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنانے کے بعد فرمایا انھا حق فدرسوها یہ حق بات حق ہے اس کو پڑھو اس کو سیکھو ثم تعلموها پھر اس کو آگے سکھاؤ یعنی کفارات زیادہ قدم چل کے جمعات کی طرف اور جماعات کی طرف جانا اور اسی طرح اللہ رب العالمین کی رضا مندی کے حصول کے لیے نماز ادا کر لینے کے بعد مساجد کے اندر بیٹھے رہنا اور اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر جس وقت وضو کرنے کو جی نہ چاہ رہا ہو اس وقت خوب اچھی طرح سے وضو کرنا یہ ایسے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے بندہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جس طرح وہ پیدائش کے دن گناہوں سے پاک تھا اس کے صغیرہ و کبیرہ تمام تر گناہ اللہ رب العالمین دھو ڈالتے ہیں اور باقی جو اس حدیث کے اندر ایک بات ذکر کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ کہ میں اچانک اللہ رب العالمین کے پاس تھا فی احسن صورت بہترین صورت میں تو اللہ رب العالمین کو آنکھوں کے ساتھ بیداری کی حالت میں دیکھنا یہ قطعاً ناممکن ہے کسی انسان کے لیے خواہ وہ اللہ کا بہت بڑا ولی ہو یا کوئی نبی ہو المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا حل رہا ربہ کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی نور انا اراہ اللہ رب العالمین تو نور ہے انا اراہ بھلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو کہاں دیکھا ہے تو اللہ رب العالمین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت یقظہ حالت بیداری میں نہیں دیکھا ہاں خواب کی حالت میں یہ معاملہ بیداری کا نہیں بلکہ نیند کا ہے فرماتے ہیں فنعستو مجھے اونگ آئی فستسقیتو میں اس اونگ سے مزید بوجھل ہوا میری وہ اونگ ذرا گہری ہوئی یعنی وہ نیند کے اندر بدلنے لگی فإذا أنا بربي في أحسن صورة میں بڑی بہترین صورت میں اللہ رب العالمین کے پاس یہاں پر بھی اس بات پر واضح دلالت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہو اگر دیکھنے کا معاملہ کوئی یہاں سے اس صحیح حدیث سے نکالنا بھی چاہے تو پھر بھی اعتقاد اور عقیدہ یہی بنانا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم بیداری میں بیداری کی حالت میں اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار اس اللہ رب العالمین کو نگاہیں نہیں پا سکتی ہاں وہ اللہ تعالی نگاہوں کو آنکھوں کو پانے والا ہے، انہیں دیکھنے والا ہے، آنکھیں اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھ سکتی. تو یہ بات اہل سنہ والجماعہ کے عقیدے کے اندر شامل ہے کہ اللہ رب العالمین کا کل قیامت کے دن جنت میں اہل ایمان کو دیدار نصیب ہوگا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پوچھا کہ ہم اس وقت اتنے زیادہ ہوں گے، آدم علیہ السلام و سلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام تر اہل ایمان جنت کے اندر موجود ہوں گے، تو اس وقت تو بڑی بھیڑ ہو جائے گی، بڑا رش ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے والوں کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے چودہویں رات کے چاند کو دیکھا ہے؟ ہر سوار مونا فی رؤیت لیلت البدری، فی رؤیت البدری، کیا چودہویں رات کے چاند کو سارے لوگ دنیا کے دیکھنے لگے تو کوئی بھیڑ محسوس کرتا ہے؟ سارے لوگ نگاہیں اٹھا کے چودہویں کے چاند کو دیکھنا شروع کر دے، سب کو برابر نظر آئے گا. اسی طرح جنت میں اللہ رب العالمین کا اہل ایمان کو دیدار ہوگا، اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی. تو جس طرح چودہویں کے چاند کو دیکھنے میں کسی کو کوئی مشقت اور بھیڑ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، ایسے ہی اللہ رب العالمین کا دیدار کرنے میں کسی کو کسی قسم کی مشقت اور بھیڑ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. لیکن دنیا کے اندر کوئی آنکھ اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھ سکتی. تو بہرحال ہمارے موضوع سے متعلقہ یہی بات تھی کہ قدموں کے ساتھ زیادہ قدم چل کے جمعاتوں میں شامل ہونا، جمعے میں شامل ہونا، اور نماز ادا کرنے کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنا، اور ناپسندیدگی کے وقت، کراہت کے وقت وضو کو خوب اچھی طرح کرنا، یہ وہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے بندہ اگر زندہ رہے، ان کی حفاظت کرتے ہوئے، تو خیر پر زندہ رہے گا. موت آئے گی اس کو تو خیر اور بھلائی میں موت آئے گی، اور وہ بندہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جائے گا جیسے اس دن پاک صاف تھا جس دن وہ پیدا ہوا. تو یہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہ اللہ رب العالمین دھو ڈالتے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان چند ایک اعمال پر جو صغیرہ و کبیرہ تمام تر گناہوں کو دھو ڈالنے والے ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، وہ اعمال کرنے والا بنائے، اور وہ تمام اعمال جن کی وجہ سے بندے کی ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، اعمال حذف کر لیے جاتے ہیں، اور اعمال اللہ رب العالمین کی نگاہوں میں اتنے گر جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین انہیں میدان میں کل قیامت کے دن تولنا بھی گوارا نہیں کرتا. اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام تر اعمال سے بچنے والا، اجتناب کرنے والا بنا دے. فما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،

السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ. بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شفا. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياك نعبد واياك نستعين، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، يا رب لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد اذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اذهب البأس رب الناس، واشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين، اللهم اشفهم بشفائك ودأبهم بدوائك، اللهم اشفهم شفاء كاملا عاجلا غير آجل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشفهم شفاء كاملا عاجلا غير آجل، شفاء لا يغادر سقما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرته في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسابقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم ارحمنا واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وآله أجمعين.